Mateusza, 10 rozdział, 32 wiersza przeczytajmy. Jak widzieliśmy, cały ten rozdział był poświęcony różnego rodzaju trudnościom, prześladowaniom, no, tym różnym nieprzyjemnym elementom związanym z byciem światłością świata i solą tej ziemi. Pan Jezus tutaj posyła swoich uczniów i mówi, że posyła ich jak owce między wilki, wzywa ich do roztropności, do niewinności i mówi o tym, że będą prześladowani, będą w nienawiści, będą zdradzani nawet przez swoich najbliższych, nawet w rodzinach, w domach własnych będą w nienawiści, więc Pan Jezus tutaj uczciwie przedstawia tą naszą misję w tym świecie jako misję pełną zagrożeń, pełną cierpienia, pełną przykrości i prześladowań. Ale cały czas też Pan Jezus podkreśla konieczność realizowania tej misji i nie bania się ludzi, raczej wzywa nas do tego, byśmy bardziej bali się Boga, który może duszę zatracić w piekielnym ogniu. Więc tutaj wyraźnie mamy ostrzeżenie przed tym, żeby te wszystkie przykre rzeczy nas nie powstrzymały, nie zastraszyły, nie zatrzymały przed realizacją tej misji, ponieważ ta misja musi być kontynuowana i każdy, kto wierzy w Jezusa, jest częścią tej misji i Pan Jezus tutaj zapewnia nas, że nic, co dzieje się, nie dzieje się bez woli, bez wiedzy, dosłownie bez naszego Ojca. Tak? Tutaj to słowo bez woli, bez wiedzy jest dodane. Tak naprawdę tutaj Jezus mówi, nic się nie dzieje bez waszego Ojca. Czyli Ojciec jest obecny w tym wszystkim, Ojciec o wszystkim wie, Ojciec nad tym wszystkim czuwa i to musi być naszą przewodnią myślą w realizacji tej misji, że Bóg jest z nami i że nasze życie jest w Jego rękach i cokolwiek ma się wydarzyć, się wydarzy i tutaj musimy ufać Bogu, że On da nam siły, da nam wytrwałość, da nam łaskę, aby Go uwielbić w pośród tej realizacji tej misji. I w wierszu 32 Pan Jezus mówi, że każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. I tutaj właściwie widzimy no, rezultat tego, co, przed jaką alternatywą stoimy. Wyznanie, przyznanie się do Jezusa przed ludźmi będzie gwarancją tego, że Jezus przyzna się do nas, kiedy staniemy przed naszym Ojcem w niebie. Natomiast jeśli się Go zaprzemy, wyprzemy, jeśli będziemy tak żyć, jakbyśmy Go nie znali, czy będziemy się Go wstydzili, jak w innym miejscu Jezus mówi, to nie możemy liczyć, że On się do nas przyzna. Więc tutaj no, mamy alternatywę, mamy poważny wybór, który stoi przed nami. Albo zyskamy jakieś bezpieczeństwo większe, uchronimy się od tych prześladowań, możemy zyskać aprobatę, tolerancję, miłość tego świata, ale ostatecznie stracimy życie, tak jak Jezus powiedział wcześniej, jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, straci je. Natomiast i tutaj widzimy, Pan Jezus mówi, takiego człowieka się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie przyznam się do takiego człowieka, który się do mnie nie przyzna. Więc tutaj widzimy, że no nie ma dla nas opcji jako chrześcijan, by nie przyznawać się do Jezusa, by otwarcie, gdzie możemy tylko, nie mówić o tym, kim jesteśmy i kim jest dla nas Jezus. I wyznawać Go i też, jak widzimy wcześniej w tych wezwaniach Pana Jezusa, składać o Nim świadectwo, mówić o tym, co On zrobił dla nas i do czego ludzi wzywa. I dalej też właśnie mamy jeszcze tutaj właśnie zapowiedź tych nieprzyjemności, tych boleści w rodzinie. Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Więc tutaj po raz kolejny mamy te twarde słowa. Twarde słowa o tym, że musimy być gotowi na wszelkie straty, nawet wśród najbliższych. I jeżeli bardziej będziemy miłować tych naszych najbliższych, najdroższych nam na ziemi ludzi, Pan Jezus mówi, wtedy wypieramy się Jego w jakiś sposób. Jeśli ich postawimy ponad Jezusem, jeśli miłość do nich będzie większa niż miłość do Jezusa, no to mówi, nie jesteście mnie godni. I to podsumowane jest właśnie tym stwierdzeniem o braniu krzyża. Bardzo różnie wiemy, że to się interpretuje, co znaczy brać na siebie swój krzyż, ale tutaj w całym kontekście tego rozdziału wydaje się, że to, co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, że musimy wziąć na siebie swój krzyż, to znaczy musimy być gotowi wszystko stracić na tej ziemi. Musimy być gotowi umrzeć i przede wszystkim istotą brania naszego krzyża, bo tutaj nie mówimy o braniu krzyża Pana Jezusa, to jest zupełnie coś innego. Tak? Kiedy mówimy o Jego krzyżu, to mówimy o tym dziele zbawienia i temu wszystkiemu, co On zrobił. Ale gdy Jezus mówi o naszym krzyżu, to mówi o naszej śmierci, no bo krzyż jest symbolem śmierci, strasznej śmierci, bolesnej śmierci, więc tutaj też to Pan Jezus nie mówi, że to będzie łatwa śmierć, że to będzie lekko tak po prostu umrzeć dla siebie. To będzie się wiązało z cierpieniem, to będzie nam trudno umierać dla siebie, ale mówi, to jest konieczne, jeśli chcemy być Jego godni, to musimy być gotowi cierpieć dla Niego i umrzeć dla siebie w tym świecie i dla wszystkich rzeczy, choćby nam najdroższych, najbliższych, takim jak tutaj jest syn, córka, ojciec, matka. To mówi, niestety przynależność do Niego będzie się wiązała z konfliktami wśród nawet najbliższych. Wiemy, że nie zawsze są takie wyjątkowe rodziny, gdzie wszyscy są wierzący i jest pokój, ale generalnie jest to rzadkość. Niewielu wierzących ma taką sytuację. W większości rodzin jest jakaś część czasami uratowanych, a czasami wiemy, pojedyncze osoby są. Pojedyncze osoby, które są same i cała rodzina jest w świecie i nie rozumie i jest przeciwna i nie jest to łatwe, nie jest to lekkie, natomiast Jezus mówi, taką stawiam przed wami alternatywę. Musicie być gotowi również na to. Musicie być gotowi też na takie ofiary i na takie cierpienie. Więc tutaj w świetle chociażby tych wierszy myślę, że te wszystkie takie optymistyczne rokowania, że jak ktoś się nawróci, to cała rodzina się nawróci, nie są do końca spójne z tym obrazem, który Pan Jezus tutaj przedstawia. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tak było i modlimy się o to, żeby tak było i powinniśmy robić wszystko, żeby tak było. Ale nie mamy takiej gwarancji, nie mamy takiej pewności, wręcz Pan Jezus mówi, może być tak, że oni nas o śmierć przyprawią. Wcześniej mówił, że dzieci przyprawią rodziców o śmierć. Proszę? Wiesz co, no wielu... Wiesz co, no zależy kto. Jak muzułmanie się nawracają, to tak się dzieje w wielu przypadkach, nie? Że dzieci zabijają swoich rodziców i rodzice zabijają swoich dzieci. To jest powszechne. W Skandynawii nawet, tutaj w tych krajach europejskich masę jest, tak, masę muzułmanów, którzy giną z ręki swoich rodzin, nie? Z powodu nawracania się. Także nie tylko w krajach arabskich, ale oni tutaj się ważą na takie rzeczy. Zabijają swoich członków rodziny. No swego czasu Agnieszka tam czytała właśnie takie ze Szwecji przypadki, nie? Gdzie po prostu wypędzali ich na autostradę. Stali po obu stronach z pałami i bili ich tak, aż oni uciekali z jednej strony, drugiej i ginęli na autostradach. W Szwecji, nie? To powszechne. To nie jeden przypadek. Tam mieli wiele takich zanotowanych przypadków, że muzułmanie w ten sposób karali swoje dzieci, czy tam członków rodziny za jakieś odejście od islamu, czy jakieś tam inne też rzeczy, nie? Także to jest, to niestety ma miejsce. No u nas w Polsce tak, dzięki Bogu, nie dochodzi do takich rzeczy. Chociaż pamiętam też, znam takie przypadki, gdzie naprawdę rodzice potrafili katować swoje dzieci. Nawet nasze dziewczyny, Justyna, Alina, przecież ojciec je szarpał za włosy, kopał je, bił, jak one zaczęły, wiesz, jak się nawróciły, nie? Także, no, myślę, że jak w jakiejś mierze, i tutaj ludzie też, zależy gdzie, kto w jakiej rodzinie jest, nie? To też wiadomo, zależy od stopnia jakiejś czasami patologii, a czasami właśnie takiej apodyktyczności ludzi. Pamiętam jak tam w Augustowie, jak Agnieszka tam się nawróciła i tam 40 osób w jej klasie, tam w ogóle w szkole się nawróciło, nie? To też tam niektórzy rodzice strasznie te dzieciaki tłukli, nie? Tam dosłownie no, niektórym porobili krzywdę. Także to nie tak dawno jeszcze. Nie sądzę, że tak wiele się zmieniło, nie? W takim właśnie gdzieś tam na wsiach, czy w takich mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie są. Że w Polsce jeszcze jest o tyle właśnie dobrze, jeśli tak wolno powiedzieć w ogóle, znaczy nie tylko w Polsce, ale w ogóle w krajach, gdzie jest jednak jakiś tam rozdział religii od Kościoła. Państwa od Kościoła. Religii od państwa, tak. Mhm. Religii od państwa, dlatego, bo ci, co są tacy religijni, oni, mi się wydaje, że, ja nie mówię, że to wszyscy, ale duża część, jakaś tam część, skłonna by była dopuścić się nawet najgorszych rzeczy, ale boją się ze względu na prawo, bo prawo tego zabrania. Natomiast w niektórych krajach, znaczy w części tych krajów południa bardziej powiedzmy, tych właśnie islamskich, albo nawet w tych krajach, tak jak tutaj Paweł wspomniał, w Szwecji, ale w tych ich enklawach, tam jest coś takiego, że prawo państwowe idzie bardzo ściśle z prawem religijnym i może być mniejsze albo większe takie jakby przyzwolenie, takie my tam za bardzo nie będziemy się w to wtrącać i wtedy rzeczywiście mogą sobie na więcej pozwalać. Natomiast dzisiaj wiadomo, znaczy, natomiast u nas w Polsce i w takich krajach tutaj bardziej tych europejskich jest coś takiego, że jednak jest ta bojaźń, że ja będę za to potem odpowiadał jako zabójstwo i tak dalej. I to wstrzymuje ludzi. No ale to też nie wiadomo jak długo, nie? Jeśli w Polsce też, czy tam w Europie generalnie też jest taki patolog, że może być ręki tam domownik zmieni wiarę, to myślę, że nie tylko nawracając się na chrześcijaństwo, ale też nawracając się na, albo w ogóle odchodząc od tamtej religii. Mhm. To dotyczy gdzieś tam to ryzyko odejścia, nawrócenia się na chrześcijaństwo, właśnie tak jak Sławek mówi, głównie właśnie w tych państwach, gdzie nie ma tego rozdziału, przynajmniej egzekwowanego rozdziału religii od państwa. No oczywiście chwalę Boga za to, że jednak sam nie miałem aż takich ekstremalnych przeżyć i akurat nigdy nie miałem ryzyka tego, że ktoś mnie zabije za to, że nawróciłem się. Nie znam też akurat przypadków osobiście. No jak na przykład w więzieniach, jak się ludzie nawracają i zaczynają dzielić się Ewangelią, to też różnie to się dla nich kończy. Jest to świadectwo tego Piotra Stępniaka, jak właśnie on tam połamał chłopaka, który jemu najpierw mówił o Chrystusie. Jak go dopadł, to go tam mało nie zabił. Także... No, ale w więzieniu jest też inna sprawa, że w więzieniu zawsze wszystko można dostać. Nie, no tak, oczywiście, nie? Więc tutaj mówię, no są miejsca, gdzie jest to tolerowane, gdzie spokojnie to uchodzi, a są inne miejsca, gdzie no różnie to się kończy. Pamiętam, nie wiem, czy słyszeliście to świadectwo Mirka Kulca, jak on opowiada tam w tej Estonii, jak on tam opowiada, nie? No to pierwszych trzech podrżnęli im gardła, nie? Którzy się nawrócili. Tak, zamordowali. No, także nie tak dawno w Estonii, nie? W więzieniu. To było takie ciężkie więzienie, ale no, tam bezwzględnie ich potraktowali. Chociaż później tam nastąpiło wielkie przebudzenie i Bóg, no, na, że tak powiem, na krwi tych pierwszych dokonał no, niesamowitego dzieła, przebudzenia w tym więzieniu i ogromnej przemiany. 99% przypadków w naszym kręgu kulturowym jednak kończy się bez przemocy. Tak, tak. Dzięki Bogu. Tak, póki co tak jest, że tego nie ma. Natomiast przemoc jest innego rodzaju. Tutaj myślę, że często spotykamy się z różnego rodzaju inną formą odrzucenia, ostracyzmu, wyśmiewania, szydzenia. Co też jest no, wyzwaniem, szczególnie dla młodego człowieka. Ja pamiętam, jak się nawróciłem w szkole średniej i tam no, zacząłem kolegom w klasie głosić Ewangelię, dzielić się, no to też byłem uznany za takiego wariata, nie? Gdzieś tam wielu no, się tam ode mnie odsunęło, wielu ze mnie kpiło. Czasami gdzieś tam próbowali mnie tam trochę popychać. No, nie powiem, żeby to były jakieś wielkie prześladowania, nie, na pewno nie, ale no, odczuwałem tą taką formę jakiejś wrogości, szczególnie niektórych, nie wszyscy też, nie wszyscy tak reagowali, ale byli tacy, którzy, no, bez ogródek, nie, gdzieś tam. Ale średnio wystarczy, że ktoś się przykłada do nauki, żeby jakąkolwiek mądrość. To też, tak. Różne były przyczyny dręczenia różnych ludzi, to prawda. A bo młody się zawsze zmieni. Jak się też w Gdańsku zaczęło, właśnie sobie na pracę, to uczyła się dziewczyna starszą, żeby kierował różne. I rodzice, no to zdecydowanie, Wadowski do widzenia, w ogóle było dyskusji, że ojciec 15 lat, także przyjęło do dziecia do zdecydowania. Z nim dawno też zawodnie. Więc tutaj na pewno są różnego rodzaju jakieś formy nacisku tego świata i to, co no, widzimy w wielu miejscach, nie tylko w Ewangeliach, ale też później w listach, mamy pewien wyraźny obraz tego, że jesteśmy w tym świecie, ale nie należymy do tego świata i że zasady tego, że my mówimy temu światu o jego grzeszności, to się nie spotyka z dobrym przyjęciem. Nawet my jako wierzący nie lubimy, jak ktoś nam mówi o naszym grzechu i czasami się obruszamy, jak ktoś nam zwraca uwagę na jakieś rzeczy, co dopiero ten grzeszny świat. Więc tutaj nie mamy co się dziwić, że świat nas nienawidzi. Jezus mówi, mnie nienawidzi i mówi, was będzie nienawidził. Więc i dlatego Jezus mówi, bo ja mówię mu o jego grzechach. Kiedyś to było chyba co więcej 10-11 lat temu zaczęło czytać w Biblii. Mówię, po co ja mam czytać, jak ja to czytam, to tylko widzę, jaka ja jestem zła. Bo jej nie chciałem. Ona widziała właśnie swoją grzeszność. Natomiast to wiemy, że to jest pierwszy krok do nawrócenia. No człowiek musi... To od razu się przestraszyła. Dobrze, że widziała, nie? A teraz mówisz, jak ja mówię, że nie może pomóc, nie, to w końcu mnie zablokowała całkowicie, już wszędzie koniec, nie ma. Rzekł, no to było tylko, wiesz, no i później właśnie, że po co ja po tym przyjechałem, że tylko jej spokój zakłóciłem. To może jak ja to widziałem, co tam się dzieje. Ona dobrze wie. Widzisz, ja tam byłem tylko przez kilka godzin w sumie razem. Bo tam z dziećmi już i tam ja o dzieciach wiem więcej niż ona przez te 4 miesiące, gdy nie byłem. Jak oni to wszystko przeżywali. Także on chce po prostu, wiadomo, Mateusz chce stamtąd iść. Rozkończył 18 lat i nie będzie się. Chciałem powiedzieć, chciałem przekazać, i nie dało to dużo mnie zablokować. No, świat nie chce słuchać o swoim grzechu, chce robić tak, jak robi. Wręcz chce jak największego poparcia dla swojego grzechu. Jak popatrzymy na te zachowania właśnie ludzi, którzy no, jawnie dzisiaj grzeszą, jak na przykład właśnie ci wszyscy homoseksualiści, no to widać, jak im bardzo zależy na takiej społecznej akceptacji. To już nie jest tylko kwestia, żeby dali im spokój, ale oni chcą, by ich grzech był społecznie akceptowany, żeby był uznany za coś normalnego, coś, co jest wynikiem tylko i wyłącznie decyzji człowieka i nie nosi w sobie znamion jakiegoś zboczenia, jakiejś nieprawości. I tutaj widać, no, to też jest gdzieś bezbożny, nie chce być oceniany, nie chce być krytykowany, nie chce być osądzany. Nikt z nas tego nie chce, tak? Więc no, to, mówię, tutaj jakby jest to normalne, rozumiemy to. Więc jak ktoś mówi, słuchaj, takie życie jest grzesznym życiem, no to normalną reakcją jest gniew, normalną reakcją jest wrogość. I tutaj albo właśnie przyjmiemy taką postawę zachowawczą, i nie będziemy mówić temu światu o jego grzechu i będziemy cicho siedzieć, jak świat się panoszy w swojej bezbożności, albo no, będziemy mówić o tym, co jest dobre, a o tym, co jest złe i ponosić konsekwencje. Ponosić konsekwencje w postaci takiej czy innej formy nienawiści tego świata. I tutaj w tym fragmencie no, wielokrotnie na różne sposoby Pan Jezus mówi, że to jest droga prawdziwego uczniostwa i to jest, na tym polega też w dużej mierze nasza światłość. Oczywiście to nie chodzi o to, że tylko wytykamy błędy i że wytykamy jakieś grzechy, musimy zawsze wskazywać na ratunek, musimy zawsze wskazywać na zbawienie od tych rzeczy, które jest w Jezusie. Tu jest istota tak naprawdę naszego zwiastowania. Natomiast jeśli to zwiastowanie Jezusa jest pozbawione tego piętnowania grzechu, to wiemy, że to też jest fałszywe zwiastowanie Jezusa. Jeżeli jakby Jezus jest przedstawiany jako ktoś, kto kocha grzeszników, w takim sensie, że jakby niczego nie wymaga od tych grzeszników, że kocha ich takimi, jakimi są i że tylko po prostu przyjmij jeszcze Jezusa do tego, co masz, co niestety też widzimy, no, w wielu miejscach tak to jest prezentowane, no to widzimy, że to nie jest zbawcze. Wtedy mamy grzeszników, którzy mówią o Jezusie otwarcie. Ja widziałem takich homoseksualistów, którzy mówili, jak to Jezus ich połączył ze sobą i jak oni mają miłość do siebie od Jezusa. No po prostu totalna perwersja, nie? I są kościoły dzisiaj, gdzie wiemy, takie związki są sankcjonowane i wręcz im się mówi, no, że dla chwały Bożej mogą żyć w takich związkach. I to jest tylko, mówię, taki ewidentny przykład, tak, jaskrawy. Tych rzeczy jest dużo więcej. To jest jakiś taka nowość, powiedzmy, od tam kilkudziesięciu lat. Takie rzeczy mają miejsce. Ale na przestrzeni wieków nie brakowało różnych ludzi, którzy zamieniali, jak czytamy, tą łaskę Boga w nieprawość. I wtedy nie ma prześladowań, wtedy nie ma nienawiści, jeżeli takiego Jezusa się im prezentuje, który wszystkich kocha i wszystkich akceptuje i wszystkich takimi, jakimi są, chce zbawić i za nich wszystkich umarł, takimi, jakimi są, bez jakiejkolwiek tutaj wezwania ich do pokuty, do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu, no to nie będzie powodowało raczej nienawiści i wrogości. Natomiast ten element wrogości, myślę, że jest ściśle związany z tym wezwaniem, by się nawrócić do Chrystusa, co oznacza odwrócić się od grzechu, odwrócić się od bezbożności. O takim nawróceniu mówimy. Nie mówimy o nawróceniu takim, że tylko przyjmij Jezusa, ale mówimy nawróć się do Jezusa, czyli odwróć się od grzechu, w którym żyjesz i zwróć się do Jezusa i Jego sprawiedliwości. I wtedy no, albo właśnie jesteśmy wonią życia ku życiu, albo wonią śmierci ku śmierci. Dla tych, którzy jesteśmy wonią śmierci ku śmierci, no to wiadomo, że ich reakcją jest nienawiść. Więc tutaj no, Pan Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je. Natomiast kto jest gotów stracić to życie dla mnie, z mojego powodu, mówi, ten je znajdzie. Więc to jest ostateczny tutaj wniosek podsumowujący ten długi wykład Pana Jezusa na temat tych różnych nieprzyjemności i wrogości. I jeszcze później mamy takie trzy wiersze ciekawe o nagrodzie dla tych, którzy przyczyniają się do służby innych. Pan Jezus mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, czyli Ojca w niebie. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzyma nagrodę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. A kto poda jednemu z tych małych, choćby kubek zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę, powiadam wam, nie straci swojej nagrody. I tutaj no, zastanówmy się nad tym, nad tymi wierszami, tym, co Pan Jezus tutaj obiecuje i co tutaj przedstawia. Co to znaczy przyjąć proroka w imię proroka? To jest ciekawe, nie? Tutaj to wyrażenie zostało użyte. Często, gdy mówimy w imieniu, no to właśnie jakby reprezentując kogoś, prawda? Czemu my akurat jest inaczej? No, jak tam masz? Bo my jakoś tak bardziej przejrzyście. No, tak? Już jest bardziej wytłumaczone masz. Chyba tak. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Czyli jeszcze kto przychodzi do mnie jako prorok, powiedzmy, przedstawia się jako prorok, mówi słowo prorocze i ja to przyjmuję jako słowo od Boga, jako od proroka, które Bóg przez niego przekazał, czyli to się Bogu podoba, że ja przyjąłem to poselstwo od proroka, dlatego też otrzymam nagrodę taką jak prorok, czyli zbawienie, tak to nazwijmy, znaczy zbawienie, trwanie w zbawieniu, bardziej o tak. Tutaj właśnie Pan Jezus mówi o tej nagrodzie, nie, proroka, czyli prorok ma swoją nagrodę za to, że jest wiernym prorokiem, natomiast ten, kto go przyjmuje, najwyraźniej dostanie tą samą nagrodę, którą on otrzymuje, czyli tutaj właśnie albo uczestnictwo w zbawieniu, albo też tą nagrodę, którą wiemy, że też Bóg przygotowuje dla tych, którzy mu wiernie służą. Czyli tutaj mamy też jakąś wieczną nagrodę. Dokładnie nie wiemy, czym będzie ta nagroda, ale wiemy też, że to nie będzie tak, że wszyscy dostaną to samo i tyle samo, prawda, w Królestwie Bożym. Jezus mówi o tych, którzy otrzymają większą nagrodę i o tych, którzy otrzymają mniejszą nagrodę, kiedy tam mówi o tych swoich różnych sługach, którzy w zależności od tego, jak byli wierni, tak też stosownie do tego otrzymali nagrodę. Podobnie mówi o karze. Z jednej strony wszyscy pójdą na kaźń wieczną, wszyscy pójdą na zatracenie, ale czytamy, że otrzymają różną karę. Czytamy, że ci, którzy znali wolę swojego Pana, a jej nie czynili, otrzymają więcej razów niż ci, którzy jej nie znali i jej nie czynili. Czyli odpowiedzialność tych, którzy odrzucili Ewangelię, odpowiedzialność tych, którzy na przykład jako wierzący ludzie zeszli z drogi wiary, no będzie daleko większa. Czytamy, że daleko gorzej będzie w dniu sądu tym, którzy byli świadkami cudów Jezusa, Jego nauki, niż taka Sodoma i Gomora, która była no, obrazem wielkiego zepsucia, a jednak no, nie mieli takiego świadectwa. Lot tam nie był wielkim świadkiem najwyraźniej. Więc Pan Jezus mówi, daleko gorsza kara czeka tych, którzy więcej otrzymali, więcej słyszeli, więcej widzieli. Więc tutaj stosownie zarówno do sprawiedliwości, jak i bezbożności Bóg sprawiedliwie wymierzy karę. I tutaj to są rzeczy, które Bóg przed nami ukrył, jak to dokładnie ma wyglądać, więc nie powinniśmy za daleko wchodzić w jakieś nasze tutaj wymysły i dywagacje raczej. Natomiast no tutaj Pan Jezus zapowiada, mówi za najmniejszą nawet rzecz, tak? Tutaj potem daje ten przykład tego kubka zimnej wody, co wydaje się być takim no, banalną rzeczą, nie? Nic wielkiego, ale mówi nawet takie najdrobniejsze rzeczy będą wynagrodzone, dlatego że no tutaj traktujemy kogoś jako ucznia w tym przypadku. Pan Jezus mówi, nie stracimy zapłaty za takie najdrobniejsze rzeczy. Natomiast tutaj mówi no, też o uczestnictwie w służbie tego proroka, czy później mówi o sprawiedliwym. Więc tutaj mówi, że taki człowiek, kto przyjmuje tego sprawiedliwego, tutaj przyjmuje w sensie w jakim? Do domu przyjmuje? Gości go? Czy go przyjmuje w sensie go słucha i korzysta z jego posługi? Też nie jest to do końca chyba jasne. Ja myślę, że to może być tak, no, nie to, że ogólnikowo, bo to może jest wyraz, ale tak, no tak ogólnie, jak ktoś przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, może, mogą być różne sposoby. Czyli przyjmuje go w domu, albo przyjmuje go powiedzmy na ulicy, wita się w odpowiedni, nie wiem, sposób, tak jakoś to sobie próbuje wyobrażać, albo w zborze, to mi się wydaje, że to o to chodzi. Na pewno przez wzgląd na to, że jest sprawiedliwym, albo przez wzgląd na to, że jest uczniem. Ale w ogóle jeszcze jest jeden ciekawy aspekt, mi się wydaje, czy ta nagroda jest, będzie adekwatna do, bo mogą być dwie możliwości, do wierności człowieka, czy do, że tak powiem, hojności, której Bóg udzieli. Bo może się okazać, że Bóg jednemu dał, jak to się mówi, więcej talentów, prawda? Dał 5 talentów, no ale drugiemu Bóg dał 3 talenty. I teraz tak matematycznie rozbierając, matematycznie, nie, teraz w matematykę wchodzimy na chwilę. A temu wierzącemu A dał 5 talentów i powiedzmy z 4 się wywiązał tak, ok. Natomiast drugiemu dał 3 talenty i ten się wywiązał okej z tych 3 talentów, czyli ze wszystkich. I teraz jest pytanie, czy ten, który dostał 5 talentów, ale wywiązał się z 4, dostanie więcej od tego, co dostał 3 talenty? Czy bardziej Bóg, że Bóg będzie bardziej patrzył, z jakiej procentowości tego, co dostał, wywiązał się. Tak, Pan Jezus wyraźnie mówi, temu, komu więcej dano, od tego się będzie więcej wymagać. Nie? Więc tutaj myślę, że raczej tak jak mówisz, to raczej tutaj jest kwestia wierności w tym, co otrzymaliśmy, a nie tylko i wyłącznie liczebności w takim naszym ludzkim sensie, że my policzymy, ten ma tyle łebków, a ten ma tyle, nie? To ten musi być lepszy, ale niekoniecznie, bo właśnie ten mógł dostać dużo, dużo więcej, a ten mógł... I nie wszystko zrobił, a tamten dostał mniej, ale to, co mniej dostał, wszystko wykonał to mniej. Tak. Ja przepraszam, że tak troszeczkę w matematykę wszedłem, nie? To jest biblijne. Ale to czasami tak, wiecie, lepiej pokazuje, nie? Lepiej jest wytłumaczyć. Mamy przykład tych sług, którzy otrzymali 2 talenty, 3, 5 talentów i 10. I każdy z nich podwoił tylko. Nie, ten, który jeden, to nic nie zrobił, bo on zakopał, nie? Zakopał. Więc ten dostał nagane, ale mówię o tych, którzy dostali nagrodę. No, w każdym razie proporcjonalnie tyle, co dostali, tyle pomnożyli. I widzimy, że do nich obu te same słowa pochwały są kierowane, nie? Tam nie ma, że tamten lepszy, tylko jakby dokładnie tą samą nagrodę otrzymują, bo dokładnie każdy z nich podwoił, nie? Ten majątek. Natomiast ten, który wiadomo, nie podwoił, nic zmarnował, że tak powiem, zakopał, no to wiadomo, jaki był jego los marny. Więc tutaj chodzi, zresztą jest napisane, że od tego się od szafarzy wymaga, czyli tym, którym coś powierzono, żeby byli wierni. Nie? Wierni w tym, co dostali. Więc wiadomo, jeden ma jakieś zadania publiczne, bardziej widoczne i nam się może wydawać, że on nie wiadomo, jaką wielką nagrodę dostanie, ale to po prostu musi być wierny w tym, co zrobi. Jak ktoś może mieć ukryte zadanie i gdzieś tam ma jakąś właśnie taką służbę, której nikt z ludzi nie dostrzeże, ale to nie znaczy, że Bóg tego nie widzi, Bóg tego hojnie nie wynagrodzi, jeśli ten ktoś był wierny w tym, do czego Bóg go powołał. Więc tutaj na pewno musimy to właśnie w tych aspektach wierności rozpatrywać. I też jak Pan Jezus mówi, w tych rzeczach ukrytych jest wiele rzeczy, które ludzie robią dla ludzi, żeby się ludziom podobać, nie? Jak modlitwa, jak jałmużna, można robić te rzeczy publicznie i chwalić się, ile to ktoś dał, czy tam w jakiś sposób dzisiaj też honoruje się różnych hojnych dawców, i czy właśnie ludzie mówią o swoich postach, ile to tam puścili i tak dalej, nie? Jak wędkarze. I Pan Jezus mówi, już otrzymaliście swoją nagrodę, już ludzie was podziwiali, już ludzie się wami zachwycili i to jest cała wasza nagroda, nie? Nagrodę wyzerowaliście u mnie. Natomiast ci, którzy to robią w ukryciu i dają im i poszczą i modlą się, ale Ojciec tylko o tym wie, to wiemy, że Ojciec ich wynagrodzi, nie? I tutaj dlatego Pan Jezus nas do tego zachęca, żebyśmy się nie obnosili z tymi rzeczami, tylko żebyśmy je robili przed Bogiem, ufając, że Bóg nas wynagrodzi, a nie, że robimy je, żeby na ludziach zrobić wrażenie. Wtedy stracimy przed Bogiem swoją nagrodę. U ludzi zyskamy, ale to słaba nagroda u ludzi, bo szybko zapominają, a jak tylko nam się noga powinie, to już wszystko skasowane. Więc to się nie opłaca. Ja myślę, że tutaj akurat nie warto jest, bo tutaj rzeczywiście w Grece jest to wyrażenie w imieniu, więc tutaj jakby też mamy kolejny przykład tego, jak to wyrażenie w imieniu może funkcjonować, ponieważ biorąc na przykład to, jak Jezus mówi, cokolwiek w moim imieniu będziecie czynić, prawda, o cokolwiek w moim imieniu będziecie prosić. To jakby dzisiaj często jest to tak upraszczane do wypowiedzenia imienia Jezusa, prawda? I ludzie coś robią, mówią w imieniu Jezusa i uważają, że to jest w imieniu Jezusa, nie? A tutaj chociażby ten wiersz, gdzie to samo wyrażenie się pojawia, w imieniu proroka, w imieniu sprawiedliwego, no, pokazuje nam na troszeczkę inne zabarwienie, że tu nie chodzi o to, że teraz nazwiemy go sprawiedliwym, że wezwiemy imienia proroka, czyli wezwiemy jakiegoś, powiemy prorok, to prorok i wtedy otrzymamy nagrodę proroka. Czyli tylko właśnie tak tutaj w tym innym tłumaczeniu oni wyjaśnili już, nie, o co chodzi, że chodzi o to, że jako proroka, czyli tutaj faktycznie uznajemy go za proroka. Tak. I w tym sensie go przyjmujemy, bo mówimy, to jest Boży prorok. Nie tylko to mówimy, ale faktycznie tak się zachowujemy. W ten sposób go akceptujemy. I tak samo tego sprawiedliwego przyjmujemy za sprawiedliwego. I wtedy mówi, będziemy uczestniczyli w jego nagrodzie. Czyli tutaj to też jest... Nie... No, no, jak? Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jestem. Mm-hmm. No tak, to już wyjaśnione, nie? Z racji tego, że jest. To już prawie kazanie jest. Tak. Będzie wynagrodzony jako prorok. To przekład ten literacki, tak? No, literacki. No, no, tam, tam już tak bardziej wyjaśnione. No, to jest też, myślę, ciekawe, nie? Że ten aspekt nagrody. Mówimy z jednej strony o naszej służbie z powodu miłości i z pewnością miłość musi być naszym fundamentalnym, fundamentalną motywacją naszego działania. Ale to nie skłóci się wcale i nie jest to przeciwne. I Biblia też zachęca nas do tego, byśmy brali pod uwagę i kierowali się, i sam Bóg nas motywuje tym, że za to, co dobrego robimy, czeka nas nagroda. Nie ma w tym nic egoistycznego, nie ma w tym nic złego, byśmy patrzyli na nagrodę. Wręcz w liście Jana czytamy, żebyśmy zwrócili, to w liście do Hebrajczyków jest, żebyśmy zwrócili nasze oczy na zapłatę. Żebyśmy, tak jak Mojżesz czytamy, patrząc na zapłatę, zrezygnował z bogactw Egiptu. Wiedział bowiem, że ma coś lepszego. Więc tutaj ta... To mówi się o tym kiju i marchewce, nie? I generalnie to jest taki nie do końca zachęcający jakiś obraz i tutaj chyba nie tak traktujemy to. Ale w wielu miejscach Pan Jezus mówi, kiedy na przykład na początku mówił, błogosławieni jesteście, gdy wam będą złorzeczyć, gdy was będą prześladować, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Więc Pan Jezus mówi, pamiętajcie o tym, gdy cierpicie, gdy tutaj jesteście wszystkiego pozbawieni, gdy tutaj doświadczacie tych przykrości, wiedzcie, że to ma wielką zapłatę, że wielka jest wasza nagroda w niebie. Dlatego się mówi, radujcie, weselcie. Nie dlatego, że was biją, nie dlatego, że was obdzierają ze skóry, to z tego się nie ma co cieszyć. Ale jeśli wiemy, że za to czeka nas wielka nagroda, to możemy to znieść, to możemy wtedy wytrzymać te rzeczy, możemy im stawić czoła. Natomiast jak no, nie wiemy, co z nami będzie, nie spodziewamy się nagrody, tylko po prostu musimy cierpieć, nie wiedząc dlaczego, no to byłoby tragiczne, nie? Kto by to wytrzymał, nie? Gdybyśmy nie mieli tej wizji zmartwychwstania, uhonorowania, uwielbienia z Chrystusem i życia w Jego bogactwie niebios, no to myślę jednak normalne jest, że to nam, to nas motywuje, to nas dopinguje do tego, żeby być wiernymi, żeby służyć Bogu, żeby właśnie poświęcać się, cierpieć i tak tutaj, no, przyjmować tych Bożych pracowników, czy nawet najmniejszego, Jezus mówi, nawet jednego z tych małych, nie, którzy potrzebują, dlatego, że są uczniem, nawet najmniejszego ucznia, już mówi nie proroka, nie sprawiedliwego, ale nawet najmniejszego ucznia, który może jest, nie wydaje się ani sprawiedliwy, ani dobry, jak coś dobrego dla niego zrobimy, to Jezus mówi, nie stracimy zapłaty. Więc to jest, zobaczcie, jaka zachęta, nie? Żeby każdemu pomóc. Prorokowi to chętnie pomoże raczej, nie? I sprawiedliwemu też. Ale temu najmniejszemu to już tak niekoniecznie, nie? A Jezus mówi, temu najmniejszemu też. Pomóżcie, dajcie mu, jak potrzebuje zimnej wody, dajcie mu. Nie tylko chyba na tym mamy poprzestać, bo jest najmniejszy, nie? Tylko Jezus mówi, cokolwiek najdrobniejszego dla niego zrobicie, nie? Pewnie to miał Jezus na myśli, że właśnie najdrobniejsze rzeczy są ważne dla Boga, przed Bogiem. Tak. Na tak. W wręcz ludzie nawet nieraz się usprawiedliwiają w taki sposób, że mówią, no, że no ja tego nie czuję, więc jakby nie mam właśnie tej miłości, to bez sensu jest robić coś tak cieleśnie, według ciała, nie? Że to, ja muszę to czuć, ja muszę naprawdę tak kochać i tak myślą o emocjach tak naprawdę, co w ogóle też nie jest w żaden sposób powiązane z tą miłością agape. Emocje nie są głównym elementem tej miłości agape. To jest, głównym elementem jest świadomość dobra drugiej osoby i gotowość podjęcia decyzji, by zrobić to, co jest słuszne, to, co jest właściwe, to, co jest dobre dla drugiej osoby, bez względu na to, czy to czujemy, czy tego nie czujemy. To nie o taką miłość chodzi. A dzisiaj właśnie często jest to sprowadzone do uczuć, często jest to sprowadzone do jakichś takich eterycznych doświadczeń, zamiast do tego, do czego jesteśmy wzywani, tak? Widzisz kogoś w potrzebie, no to go nie lekceważ. No, nie. Jak widzisz, że jest głodny, no to nakarm go. To proste, nie? Nie ma w co się ktoś ubrać, je ty masz, no to podziel się, ubierz go. No. Dokładnie. Tutaj nie ma mowy jakiejś tam, że musisz teraz nie wiadomo jakie uczucia mieć. Powinniśmy, dobrze byłoby, żebyśmy mieli współczucie i rzeczywiście byli ludźmi, którzy odczuwają coś, kiedy widzą drugiego w potrzebie, ale jakby nie na to mamy czekać, nie tym się mamy ostatecznie kierować. Generalnie tutaj czytamy nawet o tych prześladowaniach. To przesłanie jest pozytywne i budujące moim zdaniem. Mhm. A często jak mówicie na przykład o prześladowanym kościele albo o jakiejś takiej wyrywkowej tam sytuacji, że ktoś tam kogoś zabił ze względu na Chrystusa, to osobiście czuję się taki przytłoczony i uważam, że to jest dosyć depresyjne, jak o tym opowiadacie, albo gdzieś tam się modlicie bez jakby zauważenia, że to są osoby, które nie mogą gdzieś być prześladowane bez mocy Ducha Świętego, tej poduszki takiej, jakby, która daje im tą siłę, przecież oni sami w swojej mocy nie byliby w stanie gdzieś tam poddać się torturom i gdzieś tam na śmierć iść. To nie jest ludzkie zupełnie i gdzieś tam, jeśli naprawdę przez słowo, przez rąk na Chrystusa cierpią albo nawet są mordowani, to jednak Bóg jest z nimi, a ich nagroda jest taka, że powinniśmy im zazdrościć. Tak, z jednej strony dokładnie tak, z drugiej strony Biblia mówi, żebyśmy płakali z płaczącymi. I myślę, że tutaj nie możemy zbyt tego uduchowić, że rozumiejąc to, co mówisz i zgadzając się z tym, co mówisz, widzimy też ten aspekt ich bycia w ciele i ich cierpienia w ciele. I tutaj jest to element, widzimy, traumatycznych przeżyć. Ci ludzie często, to nie jest tak, że oni się tylko radują i weselą. Wielu z nich przechodzi cały proces jakiegoś w ogóle pogodzenia się i jakiegoś takiego, w cudzysłowie, powrotu do normalności po tym, jak widzieli, jak ich dzieci zostały na ich oczach zabite, torturowane. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał ten film, który teraz niedawno się pojawił, ten film o Wurmbrandcie i tam on opisuje, no ja oglądałem go niedawno, torturowani z powodu Chrystusa. On opowiada o prześladowaniach w Rumunii w czasach powojennych, no, Czałyczesku i tak dalej. I to, co opowiada, no to są straszne dramaty. I tam opowiada o takim właśnie pastorze, na którego oczach no, jego syna zakatowali na śmierć. I mówi, on już nigdy nie był taki sam, jak wcześniej. On nie zaparł, był gotów zaprzeć się Chrystusa w momencie, kiedy tego jego syna zaczęli tak, wiesz, tłuc na jego oczach, powiesili go i go bili, nie? W celi, że krew tryskała po ścianach. No to on był gotów się zaprzeć, znaczy, no tak, wydać tych innych, nie? Tam, Tylko ten syn go prosił, żeby tego nie robił. I on dlatego nie zrobił tego. Ale już do końca życia był złamanym człowiekiem, cierpiącym z tego powodu człowiekiem. Więc tutaj rozumiemy, że Bóg daje siłę i Bóg daje łaskę i Bóg odnawia i używa też tego. Ale to nie znaczy, że ci ludzie nie są, nie żyją w bólu, nie żyją w cierpieniu. To nie jest tak, że oni nie płaczą i nie przeżywają tego. Często wielokrotnie to przeżywają. Nie mogą jakby zapomnieć o tym wszystkim, nie mogą spać. Więc tutaj myślę, że w tym sensie im współczujemy i trudno, żebyśmy z nimi nie płakali, żebyśmy jej nie współczuli. Jednocześnie pamiętając o tym, co mówisz, że jest to chwalebne, że jest to w mocy ducha i że tylko w ten sposób można to znieść i w ten sposób tylko można uwielbić Boga. I o to się modlimy dla nich, dla nas, jeśli by na nas przyszło, żebyśmy mogli temu stawić czoła w mocy ducha. Ale myślę, że ten element no, jednak tego dramatu, tego, co się dzieje, trudno, żeby nam nie towarzyszył. Jak patrzysz na dzieci, wiesz, a tam teraz mamy kontakt z tym domem dziecka, tam w Indiach pomagamy. I teraz na przykład dowiedziałem się niedawno, że jedna z tych dziewczynek z tego domu dziecka w czasie tej pandemii została zgwałcona tam przez jakiegoś członka swojej rodziny. No to po prostu, wiesz, to ci boli, żeby temu nie współczuć, żeby to nie przeżywać tego. No musisz, co małe dziecko, widzisz zdjęcie tej dziewczynki tam 7-8-letniej, która, wiesz, przez członka swojej rodziny, jakiegoś tam wujka jest gwałcona. No to gdzieś, wiesz, cię boli, nie? Trudno, żeby, wiesz, nie modlić się ze łzami o takie dzieci, takie sytuacje. Czy znamy ich historię? Tam są ludzie, którzy są obecni. Na przykład o tych dzieciach ja wiem z pierwszej ręki, nie? Bo mam kontakt z tym dyrektorem tego domu, który on prowadzi tam w Indiach. Nie? Więc on mi przesyła zdjęcia tych dzieci. Znam człowieka no, od lat, który tam to założył i pracuje tam, i jeździ tam. I też jakby to wiem, że to nie jest fikcja, nie? To nie są zmyślone historie. To są akurat nie ludzie, których ja osobiście znam. Tak. Na pewno nie są to historie zmyślone. No właśnie, nie powiedziałbym, bo ja kiedyś pamiętam, tutaj był ten kościół Głos Prześladowanych Szczęścia. To chyba byli oni, takie gazetki o Korei Północnej na przykład, znaczy takie książeczki były. Powiem wam, to też mnie strasznie gdzieś tam wpłynęło na mnie, na depresję. Nie widziałem w tym też jakoś, żeby to było budujące dla mnie, te wszystkie książeczki. Opisy takie najbrutalniejsze, możliwe. Znaczy to nie są, oni wybierają te takie, które mogą przedstawić, są dużo brutalniejsze. Najbrutalniejsze w życiu się spotkałem, tak, mm-hmm. Że na przykład budowali drogę w Korei Północnej i tam się ukrywali chrześcijanie, tam ci budowańcy ich tam wzięli i rozjeżdżali walcem, to jeszcze wzięli ich od stóp specjalnie, żeby, a nie od głowy, żeby najbardziej ich bolało i tak dalej. Ale moim zdaniem to jest zupełnie, tam nie było żadnych informacji odnośnie tego, kto to spisał. To wszystko było tak napisane, jakby to były tak naprawdę bzdury. Mm. A do tego jeszcze to jest fundacja i ja uważam, że generalnie to może być oszustwo. Może być, chociaż zakładamy, że raczej no, to są wierzący ludzie i wielu z nich znamy. Więc jakby jest jakaś doza zaufania, że raczej nie robią tego, żeby teraz fundację utrzymać i się na tym dorabiać, bo to raczej, jeśli chodzi o nich akurat, nie, to raczej tak nie działa. Nie? Tak. Generalizują, nie ma tam żadnych charakterów, jakby, żeby opisywały, te, jakby to były autentyczne postacie. Mało detali i strasznie duża brutalność, cała książeczka, jedna, druga, bo tam było o różnych rzeczach, wydawały się po prostu, jak dla mnie, jednak mało rzeczywiste. Dopiero gdzieś tam po latach zaskoczyłem, żeby to mogło wyglądać. I też nie widzę sensu, żeby tutaj opowiadać o jakichś takich wyrywkowych dramatach gdzieś tam z całego świata. Bo tych dramatów było tak wiele, ale to jest przytłaczające, to gdzieś tam musi mieć tą budę tego budowania człowieka i tej, żebyśmy patrzyli na to, jak Bóg wspaniale działa. Chociażby na jedną taką okropną historię, żeby były nie nawet jedna, ale żeby dwie takie, gdzie by pokazać, że na przykład Bóg ochronił człowieka przed śmiercią. Czy Bóg tak nie działa? Oczywiście, że działa. Była przecież też serię takich zdarzeń. I mało słyszę od braci, sióstr takich właśnie historii. Już na pewno nie opowiadają tego z taką namiennością, jak o tych takich rzeczach, o których mi się przewracał. Zwłaszcza te historie, które gdzieś tam wielu znamy tych braci, wiemy, że no, nie zmyślają tych rzeczy. Nie, nie cieszą historię, kiedy na przykład było podane przykład o 50 dziewczynach z tej szkoły chrześcijańskiej, że część została uwolniona. Ja naprawdę dziękowałam Bogu i tak się cieszyłam, bo jednak część wciąż nie mamy. I gdzieś no, modlitwa za nimi wydaje mi się taką normalną. Chociaż też na przykład pamiętam, była taka historia, kiedy w Chinach było takie wielkie prześladowanie. Pytali się braci tych prześladowanych w Chinach, o co się modlić. To oni nie módlcie o to, żeby prześladowania żeby przestały nie być. Módlcie się, żebyśmy wytrwali, żeby nasza wiara się wzmacniała. Oni nie żądają o tego, żebyśmy się modlili, tylko żeby oni zostali wyrwani z tego. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby na pewno, tak jak mówisz, jeśli to jest tylko, widzimy tylko ten dramat cierpienia i tak dalej, no to gdzieś coś chybiamy i gdzieś idziemy w niewłaściwym kierunku i to rzeczywiście może prowadzić do depresji. Natomiast też no jakby tutaj zawsze skrajności są niebezpieczne. Nie? Jeżeli mówimy tylko o tych wspaniałych doświadczeniach uwolnienia i wyzwolenia, to też nie pokazujemy całego obrazu. To tak jak list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Masz połowę rozdziału, gdzie są same triumfy, a potem masz połowę, gdzie są same dramaty. Jedno i drugie jest prawdą. Jedno i drugie jest świadectwem wiary. Jedno i drugie jest świadectwem tego samego Boga i tych ludzi, którzy mu wierzyli. Jedni doświadczyli takich cudownych wyzwoleń i uzdrowień i wskrzeszenia zmartwych, a drudzy doświadczyli no, strasznych cierpień. I jedno i drugie musimy mówić. Jedno i drugie jest prawdą. Biblia na pewno gdzieś tam nie ucieka od żadnych tematów, ale generalnie ma pozytywne przesłanie, to jest dobra nowina. Tak. I na przykład jak czytamy o w dziejach apostolskich, tam jak w dybach są nasi bracia, to oni dalej śpiewają. No tak. I potem akurat, no nawet jeśli by ich tam, nie wiem, ścieli i tak dalej, no, ale ich ten duch akurat tam Boży nie opuszczał. Więc o to się właśnie modlimy. O to się modlimy i też sami chcemy być na to gotowi. Jeśli by nas kiedykolwiek przyszły jakiekolwiek wezwania, takie czy inne. A jeszcze chciałem dokończyć, że jeśli ja już bym gdzieś tam był w takiej sytuacji, że bym zdecydował się na to, żeby gdzieś tam iść w te dymy, żeby gdzieś tam cierpieć dla Chrystusa, to nie po to, żeby wszyscy patrzeli, albo jak usłyszą o tym, to żeby pokazać. No tak. Tylko żeby jednak, żeby mi budował, że rzeczywiście można, że gdzieś tam, tak, byłem tak zdecydowany, żeby zaświadczyć o tym, że warto, że gdzieś tam mam siłę od Boga, żeby gdzieś tam podjąć się. Tak. Tak, Bóg, jak najbardziej. Bóg działa na różne sposoby, można powiedzieć. Ma różne ścieżki dla różnych ludzi. Tak jak tutaj żeś wspomniał o Sylasie i o Pawle, no rzeczywiście to jest taki przykład, gdzie oni do tego podeszli tak z takim No tacy byli zwycięzcy, tacy tutaj w dybach zakuci, w więzieniu mrocznym, a oni tam śpiewają, chwalą Boga, no pięknie, ale z drugiej strony są też w tych samych dziejach apostolskich sytuacje, gdzie jak Szczepan, prawda, jego kamienują i koniec. I nie ma odwrotu. I Bóg zarówno w jednej sytuacji, jak i w drugiej ma nad tym wszystkim kontrolę do końca i wie, co robi. Zatem się wydaje, że też musimy uwzględnić to, że nawet wierzący są tak, ja bym powiedział, troszeczkę inni niektórzy emocjonalnie. Znaczy różni, może nie inni, ale różni. Nawet w Izraelu mamy takich jak Gedeon, jak Samson. O, przede wszystkim Samson. Nie? On to taki, mi się kojarzy taki, wiecie, jak Szrek, jak taki osiłek. Nie? Tak Samson, no po prostu. A z kolei Dawid, na przykład król Dawid, już był zupełnie inny. On był właśnie taki, że on tam współczuł, on wylewał swoje serce przed Bogiem. A Samson nie, idziemy i walczymy. Także uważam, że również dzisiaj wśród wierzących mogą być różne takie, no nie wiem, chyba charakter to można powiedzieć, prawda? I że jedni są bardziej jacyś tacy skłonni do tego, żeby współczuć. I to nie to, że on to robi tam jakoś, żeby inni patrzyli czy coś. Po prostu tak ma. Z kolei inni są bardziej tacy, nie to, że hardzi, że o, ja im pokażę, no zajac pagadzi, nie? O. Nie, oni po prostu tacy są, że on to przyjmuje, no współczuje, no też nie będzie na siebie to, o, ja teraz będę współczuł. Nie? No mówi, no szkoda, no rzeczywiście, no bieda się dzieje, nie? No ale tak jakby troszeczkę w inny sposób to przechodzi. Bardziej to tak przyjmuje jako rzecz, no cóż, Bóg powiedział, że tak będzie. Prawda? I nie można ani jednego winić, ani drugiego o taką sytuację. Po prostu, no tak jesteśmy skonstruowani. Ja na przykład, nie wiem, jestem często mówiony, że jestem bardziej taki we mnie taki brak współczucia i tak dalej, że ja to taki bardziej jestem taki taki topu troszeczkę, nie? Nie wiem, no ale ja wiem, że przed Bogiem też gdzieś tam w tej swojej komorze czy gdzieś, no też wylewam swoje serce. No, może widocznie już wypłakałem swoje w życiu. No. Nie wiem, no tak jakoś to tłumaczę. Ale wcale nie uważam, że jestem ani lepszy, ani gorszy od tych, którzy bardziej tak są tacy bardziej podatni na to, żeby wylać swoje serce, żeby zapłakać i tak dalej. Ja też nie mówię, że ktoś tutaj jest lepszy czy gorszy, tylko gdzieś tam zwracam uwagę na to, że gdzieś tam właśnie zbyt takie częste albo skupianie się właśnie i tylko i wyłącznie na jakichś negatywnych rzeczach. Dla mnie osobiście jest po prostu przytłaczające. Nie, no to masz rację według mnie. To musi być w tym wszystkim moc też zwycięstwa Boga, prawda? Że ostatecznym rozrachunku Bóg i tak jest zwycięzcą i to wszystko wróci ku dobremu. No takie powinno być nasze motto. Motto naszego chrześcijaństwa. Że prześladowania są, owszem, Bóg zapowiedział i będą. Takie czy mniejsze, czy większe, ale jednak jeśli tylko na tym byśmy poprzestali, że będą prześladowania, no to rzeczywiście to chrześcijaństwo kiepsko by wyglądało. Czytamy tutaj o sprawiedliwej nagrodzie nawet. Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Akurat taki los, no to z jednej strony po ludzku myśląc, no to straszna sprawa, ale z drugiej strony on będzie miał największą nagrodę i to wiecznie. Tak. Ja ostatnio na przykład najwięcej ubolewam nad sobą. Naprawdę, wiecie, jak ja zaczynam siebie widzieć, to ja patrzę po Sławku, to ty jeszcze masz naprawdę bardzo długą drogę przed sobą. Bardzo długą. Ja też tak samo to widzę. Ostatnio miałem taką sytuację, tak ciekawa sytuacja, bo u nas w pracy tam zrobili budowę, tam jest był parking, a teraz zaczęli tam budować biurowiec sobie. No i musieliśmy się, jak to się mówi, sfilcować i na dużo mniejszym parkingu pomieścić się. No to Sławek co? No to Sławek do pracy jak jechał wcześniej zaczął jeszcze wstawać, jeszcze szybciej jechać, żeby sobie wybrać lepsze miejsce. No i tak mi się to udawało, aż któregoś dnia powiedzieli, tu nie można stać, a wybrałem już naprawdę najlepsze. I akurat wtedy, kiedy wybrałem to najlepsze, to mi powiedzieli, że od dzisiaj tak nie ma. Że tak nie ma, że trzeba przenieść. No to ja wysiadłem, no już, dobra, już idę z powrotem, odpalam, przesunąłem się o te 10 metrów, szedłem, idę do pracy, a tu znów przychodzi jakiś inny brygadzista, że ja muszę jeszcze przenieść się. No to wtedy to już było za dużo. Wtedy to już nie. Ale nie, oczywiście nie to, że tam zionąłem ogniem, ale zauważyłem, że oj, Sławek, Sławek, bo jeszcze chłopie, jeszcze z sobą jest dużo, dużo roboty. Dlatego mówię, że ubolewam ostatnio najwięcej nad sobą. Tak jak i w Słowie Bożym, na pewno ty, Paweł, może będziesz wiedział, że jest napisane chyba w Przypowieściach, że człowiek powinien najbardziej, to jest tak ładnie ujęte, najbardziej użalać się nad swoim grzechem. Coś tak jest, taki tekst. Jeśli ktoś się użala nad czym, to niech się użala nad swoim grzechem. Coś takiego jest. No ale to tak, anyway. No, także tak, Paweł, zgadzamy się tutaj, że na pewno to nie chodzi o to, żeby teraz popadać w jakąś rozpacz i melancholię. Natomiast tutaj mówię, ja uważam, że jest potrzebna nam ta równowaga, nie? Ta równowaga między takim triumfalizmem, bo ostatecznie Bóg zatriumfuje, a tym doczesnym realizmem bycia w ciele i naszymi ludzkimi słabościami, cierpieniami i zmaganiami. I tutaj Biblia nas wzywa do współczucia. Mówi, żebyśmy płakali z płaczącymi. W innym miejscu mówi, żebyśmy z tymi, którzy są w więzieniach, współuczestniczyli w ich cierpieniu, jakbyśmy sami byli w więzieniu. W liście do Hebrajczyków mamy takie wezwanie. Ale ze wszystkimi chrześcijanami, którzy są teraz w więzieniach, to byśmy... Nie, ze wszystkimi nie. No tak, to jest nierealne. Tutaj mówimy... Musimy się gdzieś czuwać bardzo i gdzieś tam na pewno, jakbym sam siedział teraz w więzieniu, to chciałbym, żebyście gdzieś się tam o mnie troszczyli, tak? Nie, żebyście gdzieś tam przez to w depresję popadali, ale gdzieś tam na pewno chciałbym, żebyście odczuć u was jakieś takie troski. No tak, żebyśmy pamiętali i współczuli ci, nie? Natomiast nie wiem, czy jest sens tam gdzieś wyławiać wszystkie takie negatywne sytuacje z całego świata i gdzieś tam serwować je wszystkim braciom. A jeśli tak, no to wtedy też wyławiajmy, ile jest nawróconych ludzi, na przykład, ile dało się ochrzcić. I też się wczuwajmy i opowiadajmy o tym w szczegółach, jak to się stało i tak dalej. Żeby tu była ta równowaga wtedy. Tak. Jeśli tutaj są te negatywne, ale też pokażmy te pozytywne i gdzieś tam z podobną energią. Właśnie mam to twoje zadanie też. Moim zadaniem na razie jest patrzeć na głos prześladowanych i jednak na współczuć i też już nosić ich i wołać za nimi. Gdzieś się to mamy taka sytuacja. Może to lepsze na sytuacji, żeby wiesz, tutaj nas budować takimi pozytywnymi. Coś przeczytasz, że przynosi i słuchaj, no modliły się o tego, zwyciężyły. No tak, na pewno potrzebujemy jednego i drugiego, bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań potrzebujemy takich i takich świadectw. No. I chyba do tego konsensusu doszliśmy w końcu. To co, przeczytajmy jeszcze ten 11 rozdział dzisiaj. Nie, już go nie zaczniemy, za dużo z niego pewnie nie omówimy, ale przynajmniej go przeczytajmy sobie, żeby tutaj zobaczyć, co dalej przed nami. No, no. Sprawiedliwego. Kto to jest sprawiedliwy? No. Czy to jest... tylko jakiś tam nawrócona osoba, czy to jest na przykład, może być katolik albo ateista? Wiesz co, no nie wiem, czy Pan Jezus tutaj myślał o katolikach i ateistach. Raczej chyba tutaj jest, mamy jakiś obraz zrobienia czegoś dobrego dla proroka, czyli tutaj bez względu jakiegoś męża Bożego pełnego namaszczenia. Później mamy człowieka sprawiedliwego, czyli raczej człowieka, który nie przejawia jakichś nadprzyrodzonych mocy, ale jest człowiekiem sprawiedliwym, czyli takim, który budzi szacunek, budzi jakąś taką, no, ktoś, kto jest godzien tego, żeby pomóc mu. A potem Pan Jezus przechodzi do tego najmniejszego, małego, jednego z tych małych, czyli taki właśnie, no, ktoś, kto w żaden sposób się nie odznacza jakąś ani sprawiedliwością, ani jakąś mocą ducha, ale jest nadal uczniem. Jest napisane jako ucznia, tak ze względu na to, że jest uczniem. Czyli to samo wyrażenie w imię ucznia tutaj dosłownie, tak jak wcześniej, w imię proroka, w imię sprawiedliwego. Więc tutaj myślę, że Pan Jezus pokazuje nam różne klasy ludzi i pokazuje nam, że pomoc każdemu z nich jest wartościowa, jest ważna. Więc tutaj bym się, że tak powiem, nie wgłębiał w tego typu analizę, czy ten sprawiedliwy to też katolik, czy to taki przeciętny chrześcijanin, czy muzułmanin sprawiedliwy też. Chociaż ja myślę, że dobrze by było zapytanie, witam wszystkich, co autor miał na myśli, co możemy jakby wchodząc w tamte realia, zobaczmy to słowo, co ono oznaczało i będzie nam łatwiej wtedy. Bo ci, do których on powiedział, wiedzieli prawdopodobnie, domyślamy się, że wiedzieli, o czym jest mowa. I spróbujmy wejść w ich buty i nie patrzmy teraz na te czasy dzisiejsze, tylko najpierw zobaczmy, co to tam znaczyło i wtedy będzie nam łatwiej powiedzieć, co to znaczy dzisiaj. Często też sprawiedliwy jest używany jako usprawiedliwy. Tak. Czyli w zasadzie tutaj chodzi o proroka, o tego najmniejszego sprawiedliwego, jakby to by dotyczyło Kościoła. Czyli to jest już wybawiony. Chyba tutaj jeszcze nie. Chyba tutaj raczej jeszcze nie. Tutaj Pan Jezus mówi w kontekście żydowskim, a Żydzi mieli rzeczywiście takie klasy ludzi. Mieli dobrego człowieka, mieli sprawiedliwego człowieka. Paweł na przykład w liście do Rzymian mówi na przykład coś takiego, nie? Tam takiego dla nas dziwnego, że za dobrego ktoś jeszcze gotów jest umrzeć, ale za sprawiedliwego to już nie bardzo. Nie? Więc tutaj mamy pewne żydowskie myślenie na temat ludzi sprawiedliwych i tak dalej. Nie? Ja nie pamiętam dokładnie, to by trzeba, bo tutaj słowo nam nic nie powie. Słowo po prostu oznacza sprawiedliwy. To trzeba by gdzieś sięgnąć do literatury żydowskiej i tam zobaczyć, kim był człowiek sprawiedliwy. Ale to oznaczało, że on trzyma się prawa, przestrzega prawa w takim właśnie sensie, że jest... Że jest zgodny z prawem, że postępuje powiedzmy zgodnie z prawem. Natomiast człowiek dobry to jeszcze więcej, on ponad prawo, jeszcze robił rzeczy, do czego prawo go nie zobowiązywało, ale on jakby jeszcze sam robił ponad to. Nie? I za takiego to Paweł mówi, to już gotów ktoś umrzeć, nie? Za takiego dobrego. Nie? No więc tutaj jakby myślę, że tutaj jakby w kontekście tego całego naszego rozważania, tego rozdziału, no jest na koniec cały czas to zapewnienie, żeby jednak patrzeć na tą nagrodę, że jest nagroda i że to, co robimy, no jest, ja myślę, że dzisiaj, no tak odpowiadając na to, nie, ja myślę, że jeżeli byśmy mieli pomóc, załóżmy, katolikowi, no to czy on sprawiedliwy, czy on niesprawiedliwy. Jak mu pomożemy w miłości Chrystusa, to też nie stracimy nagrody, że to nie tylko dla proroków sprawiedliwych i tych najmniejszych. Nie, no myślę, że Pan Jezus bierze te trzy różne jakby sfery, żeby pokazać, że cokolwiek dobrego zrobicie komukolwiek, to będziecie za to wynagrodzeni. I wiadomo, że tutaj właśnie nawet mówi właśnie, że jak pomożemy takiemu wielkiemu prorokowi, no to nasza nagroda wcale nie będzie mniejsza niż nagroda tego proroka, że możemy taką wielką nagrodę mieć, że pomagamy komuś wielkiemu w takiej wielkiej misji, nie? Czyli z kartą będziemy również służący jakby ludziom ze świata. No tutaj no, tego może nie ma bezpośrednio, bo tutaj jest mowa o proroku sprawiedliwym i komuś, kto jest uczniem Jezusa, więc bezpośrednio z tego fragmentu tego nie weźmiemy, ale z innych fragmentów to weźmiemy, nie? Gdzie jest mowa o tym chociażby poturbowanym człowieku tam, bliźnim, no, czyli każdy, kto jest w potrzebie, jest naszym bliźnim i mamy czynić dobrze, czytamy wszystkim, a szczególnie domownikom wiary, czyli ale wszystkim, to nie jest tak, że jesteśmy zwolnieni od tego, by pomóc komukolwiek, kto jest w potrzebie, nie? Chociaż pierwszym naszym obowiązkiem jest tym, którzy są najbliżej nas, więc tak jak mówisz na przykład o tych prześladowanych, tutaj możemy się modlić i współczuć tam ludziom, których nie znamy, o których tylko słyszymy, ale gdyby kogoś spośród nas ktoś wyrzucił z domu, czy miałby, nie wiem, straciłby pracę, czy popada w jakąś chorobę, no to jesteśmy w pierwszej kolejności zobligowani, żeby takiemu pomóc, nie? I to jakby jest... No i zobligowani też, no w tym sensie, że to jest naszym obowiązkiem chrześcijańskim, żeby bratu, siostrze, którzy są najbliżej nas, no pomóc, tak? Bo tam gdzieś, no to wiadomo, możemy coś tam zrobić, ale to jest tylko jakaś tam no, niewielka pomoc, drobna pomoc tak naprawdę, nie? Natomiast tutaj... Możemy nie wiedzieć, jaka to jest pomoc, ale może być wielka dla... Znaczy ja mówię w morzu, wiesz, tego ogromu potrzeb, nie? Chociażby właśnie biednych na świecie, czy prześladowanych chrześcijan, czy tak dalej, no to możemy jakąś tam tylko, jakąś naszą działkę tego zrobić, jakiś tam wkład mieć w to, nie? Natomiast tutaj już mamy siebie i tutaj no, przede wszystkim jesteśmy zobligowani, żeby pomagać sobie wzajemnie, nie? To jest nasze jakby pierwsze podwórko. Tak jak jest napisane, że jeśli ktoś o swoich nie ma starania, mowa o rodzinie własnej, nie? To jest gorsze od niewierzącego i zapar się wiary. Nie? Czyli naszym pierwszym obowiązkiem jest zatroszczyć się o naszych z rodziny. To jest nasza pierwsza powinność. Każdy z nas ma obowiązek troszczyć się o starzejących się rodziców, o nasze dzieci, no, tych z naszej rodziny, którzy są w potrzebach. Nie? Jeżeli o nich się nie troszczymy, no to Biblia mówi, że jesteśmy gorsi od niewierzących, bo niewierzący się o nich troszczą i pomagają im. Więc jakby tutaj też no, widzimy pewne normalne zasady bycia tutaj na ziemi w ciele. Nie? Jak już sąsiad, to już jest inna rzecz, ale jak twój własny rodzic, no to masz... Nie, to nie znaczy, że sąsiada możesz zignorować, ale masz większą odpowiedzialność za rodzica własnego niż za sąsiada, nie? Bo sąsiad może ma swoje dzieci i ma innych, którzy mu pomogą, a twoi rodzice na twojej pomocy, nie? Są zależni, więc to tutaj myślę, że o to chodzi, nie? Coś takiego. Co nie znaczy, że jak sąsiad po potrzebie, to ja mówię, sąsiad radź się sam, nie? To tak też nie powinno być. To co? Czytamy ten 11 jeszcze? Kto chce przeczytać? A gdy Jezus przestał wydawać polecenia swoim 12 uczniom, stało się, że poszedł stamtąd uczyć i głosić się w ich miastach. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch swoich uczniów i mu powiedział: Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać drugiego? A Jezus odpowiadając, rzekł im: Idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie oraz widzicie. Ślepi widzą, a chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczani, a głusi słyszą. Umarli są wzbudzani, a biednym opowiadana jest dobra nowina. I bogaty jest ten, kto nie będzie ze mnie zgorszony. Ale gdy oni odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie. Co wyszliście oglądać na pustkowie? Trzcinę chwianą przez wiatr? A co wyszliście zobaczyć człowieka odzianego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów. Ale co wyszliście zobaczyć proroka? Zaiste powiadam wam i więcej niż proroka, bo ten jest tym, o którym jest napisane. Oto ja wysyłam mojego posłańca przed twym obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy są z niewiast zrodzeni większy od Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w królestwie niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebios doznaje gwałtu, więc gwałtownicy je chwytają. Bowiem wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie przyjąć to, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynkach, wołają do swoich towarzyszy i mówią: braliśmy wam na piszczałce, a nie zatańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie zapłakaliście, gdyż przyszedł Jan, nie jedzący i nie pijący, a mówią: demon na ma. Przyszedł syn człowieka, jedzący i pijący, a mówią: oto człowiek żarłoczny i pijanica wina, przyjaciel poborców, podatków i grzeszników. Bodaj została uznana za sprawiedliwą mądrość ze swojego potomstwa. Wtedy zaczął ganić miasta, w których się stało najwięcej jego cudów, że się nie skruszyły. Biada ci Chorazynie, biada ci Betsaido, bo gdyby się w Tyrze i Sydonie stały te cuda, które wśród was się stały, dawno by się skruszyły morze oraz popiele. Całe przeczytać. Wszakże powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. a ty Kafarnaum, który jesteś wywyższony aż do nieba, aż do piekła będziesz strącony, bo gdyby się w Sodomie działy te cuda, które się działy w tobie, zostałaby aż do dzisiejszego dnia. Nawet powiadam wam, że w dniu sądu lżej niż tobie będzie ziemi Sodomy. W tym czasie Jezus, odpowiadając, rzekł: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. Wszystko jest mi przyznane od mego Ojca. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn chciałby go objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie oraz jesteście obciążeni, a ja wam sprawię odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo ja jestem życzliwy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz, gdyż moje jarzmo jest zbawienne, a mój nędzny interes ulgę przynosi. Jakie to tłumaczenie? Nowa Biblia Gdańska. A, Nowa Gdańska. Ci to przetłumaczyli. Przesadzili. Tam jest słowo brzemię użyte. Brzemię. Nie, gdyż moje jarzmo jest bawienne. Jarzmo, a później... Tak, a to słowo jest ciężar. To drugie słowo jest, to drugie słowo jest ciężar. Brzemię. A oni to przetłumaczyli nędzny interes. Oni tam mają parę takich wtopek. No. Nie jest to najlepsze tłumaczenie. Z tych... Pobudza do myślenia. Niektóre tak. Niektóre tak, które im się udały, ale ogólnie to jedno moim zdaniem z najsłabszych tych współczesnych. Tak. No, ciekawy rozdział nas czeka. Na kolana, nie? Ja myślałem tylko o tym, żeby się położyć, bo na kolana, to było dziękować. Wiesz, na cudowny dzień, ja tu od razu właśnie, no to jest takie błogosławieństwo i od razu człowiek był w stanie dalej funkcjonować. No już nie poszedłem, ja się nie położyłem. No dopiero już normalnie, no, to nie wiem, to było. Są takie sytuacje właśnie, które obraźnie pokazuje właśnie, że można. No, są tutaj w tym rozdziale takie dobrze nam znajome i takie w miarę proste rzeczy, ale są też trudniejsze tutaj, jak to, że Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. To takie dosyć trudne sformułowanie. Później mamy też to o tych dzieciach i potem o tej usprawiedliwionej mądrości przez swoje dzieci. To tłumaczenie, które Paweł czytał, to już w ogóle tam było to przeciekawie ujęte. No, także tutaj przed nami ciekawe miejsca do rozważania. Ale to już nie dzisiaj. Może pomódlmy się jeszcze na koniec. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje słowo, które jakże realistycznie pokazuje nam potrzebę bycia Twoim uczniem, przyznawania się do Ciebie, świadczenia o Tobie, niewstydzenia się Ciebie, ale gotowości na wszelkie straty, wszelkie przeciwności, wszelkie cierpienia tutaj, teraz, jeśli trzeba, aby zyskać prawdziwe życie, wieczne życie. I modlimy się, Panie, by kiedy żyjemy w tym czasie stosunkowego dobrobytu i stosunkowego pokoju i takiej wolności, jaką mamy, obyśmy w tych małych próbach, które przychodzi nam przechodzić, obyśmy w nich okazywali się wierni, obyśmy nie dali się uwieść łudzie tego świata, tym różnym podszeptą i zasadzką diabelskim i propozycją przyjemności i rozkoszy, które też są wyzwaniem, abyśmy im się oparli i je odrzucili, aby wiernie Ci służyć, aby poświęcać nasz czas na poznawanie Ciebie i służenie Tobie i niesienie pomocy innym. Kochany Panie, modlimy się, byś dopomógł nam być wiernymi Twoimi sługami, wiernymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski, której w swojej mądrości udzieliłeś w różnej mierze każdemu z nas. Prosimy, strzeż naszych serc, strzeż naszych myśli, pomóż nam wiernie Ci służyć i okazać się wiernymi sługami, a też pamiętać o tych, którzy nie znajdują się w tak pomyślnych okolicznościach jak my, którzy są poddawani boleśniejszym, trudniejszym próbom. Chcemy, Panie, o nich pamiętać, chcemy się za nimi modlić, aby wytrwali w wierze i uwielbili Cię w tych doświadczeniach, w tych zmaganiach, wiedząc, że jesteś z nimi, wiedząc, że pomagasz im i też nie dajesz nigdy doświadczenia ponad siły, ale dajesz też łaskę, aby je znieść. Panie, w tej ufności dziękujemy Ci za to wszystko, co czynisz, to wszystko, do czego dopuszczasz, to wszystko, co jesteś w stanie wykorzystać ku swojej chwale. I my chcemy być cząstką tego uwielbienia, które wznosi się dla Ciebie na całej ziemi. Chcemy, Panie, być tym jaśniejącym miastem na górze, światłością świata i solą tej ziemi. Dopomóż nam w tym, prosimy. Amen. Amen.